pracowników no i armii, i straży granicznej, i policji, i straży pożarnej. Co wolno w mundurze w takim kontekście przed finałem Wielkiej Orkiestry? Jurek Owsiak odpowiada w Gazecie Wyborczej. Nie gra Wielka Orkiestra, żeby ci internetowi hejterzy nie wiem jak się nabiedzili, to większa szansa, że do nich wróci moja pomoc, niż że do mnie przyjdzie ich złość. I tym cytatem zakończę. To Krystian Hanke i Poranna Prasa. Mówiliśmy kilka minut temu o grach klasycznych, grach planszowych, między innymi o szachach, o grze, która się nazywa Gęś. Nie wiem, czy redaktor zarejestrował, ale tu pan Stefan podpowiada, że... Nie zarejestrowałem żadnej gęsi. Już wie, dlaczego na Chińczyku jest hasło człowieku. Nie irytuj się. No ale nie da się. Po prostu się nie da. No czasem człowiek musi. Za 3,5 minuty będzie siódma, za 3,5 minuty serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 tysięcy 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Wypełnij PIT z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dziś niezawodny program do wypełniania PIT-ów, z którym łatwo i korzystnie rozliczysz swój podatek. Skorzystasz z ulgi odliczeń. Prosty w obsłudze program do wypełniania PIT-ów. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro książka Jak rozliczać najem. 10 stycznia o 20.20 podczas Gali Mistrzów Sportu poznamy dziesiątkę najlepszych sportowców Polski 2014 roku w 80. plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Na relacje w TVP1 zaprasza sponsor generalny PGE Polska Grupa Energetyczna, partner główny Grupa Azoty, sponsor strategiczny PKN Orlen, sponsorzy oficjalni Trutex i Coca-Cola, partnerzy oficjalni Radiowa Jedynka, program Trzeci Polskiego Radia i Onet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Dobre informacje dla pacjentów. Po 15 godzinach negocjacji w resorcie zdrowia jest porozumienie z lekarzami. Gabinety jeszcze dziś mają być otwarte. Kolejny poszukiwany przez bydgoski sąd sam zgłosił się na policję. To jeden z piątki skazanych w procesie dotyczącym zabójstwa dyrektora oddziału PZU. W serwisie też Lwów i nietypowa szopka. Rolę króla Heroda powierzono w niej prezydentowi Putinowi. Wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych mają być otwarte jeszcze dziś. Serwis zaczynamy od najświeższych informacji z Ministerstwa Zdrowia. Po 15 godzinach negocjacji z przedstawicielami porozumienia zielonogórskiego jest ugoda. Szczegóły porozumienia właśnie są spisywane. Wkrótce mamy je poznać. Na razie lekarze przekazali tylko tyle, że trwające od wczorajszego popołudnia rozmowy zakończyły się sukcesem. Ale która ze stron i w jakiej kwestii ustąpiła, jeszcze nie wiadomo. Problemem spornym w negocjacjach były nowe obowiązki lekarzy rodzinnych związane z pakietami onkologicznym i kolejkowym. Jednak najtrudniejsze do pokonania były prawdopodobnie kwestie finansowe dotyczące rozliczania wydatków związanych z przyznawaniem kart pacjenta onkologicznego. Około 15% lekarzy zrzeszonych w porozumieniu zielonogórskim nie podpisało kontraktów na nowy rok. Najtrudniejsza sytuacja jest w 23 powiatach na terenie województw lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i lubelskiego, gdzie otwarte są maksymalnie po 3 przychodnie. Ale przypomnijmy, dziś wszystkie poradnie powinny być już otwarte. Spośród 5 poszukiwanych za kratami jest już 3. 2 nadal pozostaje na wolności. To grupa skazanych w procesie dotyczącym zabójstwa dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU w Bydgoszczy. Wczoraj na policję w Niemczech zgłosił się Adam S., pseudonim Smoła, informuje Maciej Daszkiewicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji o zatrzymaniu na terenie Niemiec poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania 42-latka. Decyzję o ewentualnym przekazaniu go stronie polskiej podejmie sąd w Niemczech. 2 tygodnie temu bydgoski sąd wydał wyrok w sprawie zabójstwa sprzed 15 lat. Na rozprawie pojawił się tylko jeden z 5 oskarżonych. Sąd najpierw ogłosił wyroki, a potem zarządził przerwę. W jej trakcie skazany bez problemu opuścił gmach sądu. Po przerwie sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzn. Do tej pory jednego z nich policja zatrzymała w autobusie do Niemiec. 2 zgłosiło się na komendę. Działali na terenie całego kraju, naciągając wiele osób. 3 oszustów internetowych usłyszało w sumie 206 zarzutów. 3 mężczyźni jeździli po całym kraju, zatrzymując się w hotelach i hostelach. Tam korzystali z bezpłatnej sieci Wi-Fi, logując się do internetu. Mogli zalogować się do portale aukcyjne i tam zamieszczać przede wszystkim tablety, przede wszystkim telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. Oferowali sprzedaż sprzętu, choć wcale go nie posiadali. Zatrzymani to 2 25-latków i 1 23-latek, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, a o sprawie informuje Kamil Gołębiowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, bo oszuści właśnie wpadli na Lubelszczyźnie. Między innymi właśnie takiego oszustwa dokonali na terenie Puław. Policjanci wspólnie z prokuraturą już wnieśli akt oskarżenia do sądu. Tym mężczyzną może grozić do 8 lat pozbawienia wolności. Jak ustalono, sprawcy oszukali ponad 200 osób na 100 tysięcy złotych. We Lwowie, w centrum miasta, z okazji prawosławnych świąt Bożego Narodzenia stanęła nietypowa szopka z Władimirem Putinem w tle. Twarz rosyjskiego prezydenta ma postać króla Heroda, który próbuje dostać się do Betlejem. Inicjatorzy powstania szopki wyjaśniają, iż chcieli nawiązać do współczesnej sytuacji, której sceną jest wschodnia Ukraina. Jedna z aktywistek, która brała udział w przygotowaniu projektu, mówi: Nasza szopka jest związana z wydarzeniami, które dzieją się obecnie na wschodzie. Dlatego szopkę ochraniają ukraińscy wojskowi z naszywkami batalionów Cyborg i Ukrop. Prorosyjscy separatyści nadali te pogardliwe nazwy ochotnikom, którzy wyruszyliby walczyć na wschodzie. Nazwy te jednak podchwycili sami Ukraińcy, zmieniając ich znaczenie z lekceważącego na patriotyczne. Ludzie w mundurach Ukropu i Cyborgu chronią w lwowskiej szopce świętą rodzinę przed atakiem Heroda, który ma maskę przypominającą twarz rosyjskiego prezydenta. Oprawę muzyczną szopki tworzą kolędy. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Smutny koniec ponad 20 agresywnych krów z rasy wyhodowanej w III Rzeszy na zamówienie Hermana Göringa. Tak donoszą brytyjskie media. Właściciel krów, farmer z zachodniej Anglii, musiał pozbyć się większości stada. Krowy wykazywały bowiem mordercze zapędy godne swojego pochodzenia. Derek Gao z hrabstwa Devon sprowadził 30 długorogich krów i byków rasy Hek z rezerwatu przyrody w Holandii. Ta rasa to próba odtworzenia wymarłych turów, na które miał ochotę polować Hermann Göring. Na jego polecenie dwaj nazistowscy genetycy, Heinz i Lutz Hek, dokonali krzyżówek starych ras bydła z Węgier, Korsyki, Szkocji i Hiszpanii, eliminując cechy udomowionych krów. Naziści popierali ten projekt z pobudek ideologicznych, stawiając na uzyskanie takich cech jak odwaga i bojowość. Na szczęście nie udało im się osiągnąć również rozmiarów tura i bydło rasy Hek jest normalnej wielkości. Ale jak mówił dziennikarzom Derek Gao, miałem już do czynienia z wieloma gatunkami zwierząt, lecz te były najbardziej agresywne ze wszystkich. Atakowały ludzi przy każdej sposobności, próbowały wręcz zabić. Farmer chciał odesłać krowy z powrotem do Holandii, ale rezerwat odmówił ich przyjęcia. Nie pozostało mu więc nic innego, jak przerobić większość na hamburgery i kiełbaski, pozostawiając tylko 6 najmniej zajadłych. Reporterzy bardzo chwalili przysmaki z nazistowskich krów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na zakończenie przypomnę informację, od której serwis zaczęliśmy. Odnieśliśmy wspólny sukces, sukces lekarzy i naszych pacjentów. Otwieramy gabinety. Tak właśnie poinformowali lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Do tej informacji będziemy wracać. bo wciąż czekamy na szczegóły tego porozumienia. Teraz o sporcie, Michał Błęsiarowski. No i niestety tragiczne wiadomości. Z rajdu Dakar na trzecim etapie zginął polski motocyklista Michał Hernik. Kiedy długo nie dojeżdżał do mety, jego GPS przestał wskazywać ruch, wysłano helikopter. Ratownicy znaleźli ciało Polaka, ale nie wiadomo, co było przyczyną tragedii, ponieważ nie stwierdzono śladów obrażeń po wypadku. Hernik był doświadczonym motocyklistą. W zeszłym roku zajął 15 miejsce w Abu Dhabi Desert Challenge, a także ukończył rajd Maroka. Wyjazd na Dakar miał być prezentem na 40. urodziny, które Polak obchodziłby 30 stycznia. Pozostali Polacy pojadą dziś w rajdzie właśnie dla niego. Rafał Sonik nadal zajmuje trzecie miejsce wśród kładowców, Jakub Przygoński jest 23 w gronie motocyklistów, a Krzysztof Hołowczyc 6 wśród kierowców samochodów. Kapitalnie w ten weekend spisał się natomiast Kajetan Kajetanowicz, jadący z pilotem Jarosławem Baranem Fordem Fiestą R5. Wygrali rajd stycznia w Austrii. Na zaśnieżonych trasach byli najlepsi na 17 z 18 odcinków specjalnych. Śniegu nie brakowało także w Bischofshofen. Tam zakończył się turniej czterech skoczni, który wygrał Austriak Stefan Kraft. Kolejne miejsca zajęli Michael Heibeck i Peter Prewc. Waga była zacięta do ostatniego skoku. Kraft wygrał ostatecznie w całym turnieju o 6 punktów. 2,4 punktu zabrakło za to Japończykowi Norekiemu Kasai, by stanąć na podium całego turnieju. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch był 10. Trener kadry naszych skoczków, Łukasz Kruczek, miał problemy z jednoznaczną oceną startu naszych zawodników w turnieju. Ja myślę, że na plus trzeba podsumować to, co Kamil pokazał. Po powrocie, można powiedzieć, startując z zera, cały czas kręcił się gdzieś koło tej czołówki. No i teraz ten dzisiejszy konkurs trochę utrudnia ocenę pozostałych, bo jeszcze przed konkursem można było mówić o w miarę dobrym turnieju Piotra Żyły, dobrym turnieju Dawida Kubackiego czy Olka Zniszczoła. Dzisiaj to wszystko jakby jednym skokiem została taka dobra ocena przekreślona. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajn dostrzegał pozytywy, ale jeden z naszych reprezentantów wyjątkowo go rozczarował. Liczyłem na lepszą postawę Piotra Żyły, bo rzeczywiście ten zawodnik, no jak gdyby potencjał ma większy, nie skacze tego, co powinien, a zwłaszcza tutaj. No i te moje takie przewidywania, że on może się otrzeć o dziesiątkę, czy wejdzie do dziesiątki w generalnej klasyfikacji, no tutaj padły. Piotr Żyła wraz z Aleksandrem Zniszczołem jedzie na zawody w lotach na skoczni Kulm. Pozostali nasi reprezentanci będą trenować w Szczyrku i szykować formę na konkursy w Polsce oraz na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Bischofshofen, Monika Słukowska. I na koniec tenis. Urszula Radwańska pokonała Słowaczkę Danielę Hantuchową 1-6, 6-3 i 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Auckland. A Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz walczą w Pucharze Hoffmana z Wielką Brytanią. Po dwóch meczach jest remis 1-1. Najpierw spotkanie wygrała Radwańska, która pokonała do 3-1 Hidę Watson, a Janowicz przegrał później do 2-4 z Andym Murrayem. Rozpoczęła się gra podwójna, jest pierwszy set i mamy remis 2-2. Dziś pochmurno, przejaśni się tylko we wschodniej części kraju, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzeć i padać śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Uwaga, opady mogą być marznące, powodujące gołoleć. Wiatr południowo-wschodni słaby, na zachodzie i północy umiarkowany. Ciśnienie spada, a temperatura od minus 8 stopni w Suwałkach, minus 5 w Warszawie i Radomiu, minus 3 w Łodzi i Katowicach, 0 w Opolu i Jeleniej Górze, do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży. Naprawdę żal byłoby nie skorzystać. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio?

my side, you were half awake, and your face was tired and crumpled. If I had a camera, I'd snap you now, 'cause there's beauty in every stumble. We're out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution, marching with the crowd, singing dirty and loud for the people's emancipation. To Bell i Sebastian, nasza piosenka dnia. Po 9:00 także spotkamy się z tym nagraniem. W tej chwili 16,5 minuty po 7:00. Przypomnę, że porozumienie między lekarzami a Ministerstwem Zdrowia jest. Szczegółów nie znamy, bo wciąż trwa spisywanie protokołu. Zapraszamy do Trójki. Zamiast rozmowy ratunkowy SMS wysłany pod numer 112 tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Przepisy weszły w życie 1 stycznia, ale SMS-y nie są jeszcze przyjmowane przez centralę powiadamiania ratunkowego. Musimy poczekać na pełną gotowość operatorów. Z rzecznikiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Arturem Koziołkiem rozmawia Ewa Dudzińska. Dla kogo jest to stworzone? Właściwie po co ten SMS? Ten SMS stworzony jest dla osób, które nie mogą własnym głosem poprosić o pomoc. Mogą to być osoby niepełnosprawne, czy na przykład nieme, czy osoby, które w danym momencie na przykład nie są w stanie wyartykułować żądania o pomoc. Wówczas być może uda się im chociażby tylko nacisnąć numer 112, który w każdej komórce jest numerem alarmowym, i powiadomić, że potrzebuje w danym miejscu pomocy. Czy jest możliwość, żeby SMS-em powiadomić, że coś złego się dzieje, jeżeli nie ma zasięgu, jeżeli osoba jest niesłysząca? Czy w ogóle coś takiego funkcjonuje? Jak nie ma zasięgu, to SMS też chyba nie przejdzie. Tak? A nie zawsze. Tak. Czasami jest tak, że SMS przejdzie, a źle słyszymy na przykład. Od kilku lat jest możliwość powiadamiania pogotowia ratunkowego SMS-em. Rzecznik Pogotowia Warszawskiego Elżbieta Wańcier. Jest określony numer telefonu, jest to 504-69, gdzie można SMS-em przesłać informację, że coś się dzieje, plus dane, które pozwolą do tego delikwenta dotrzeć, tak? Czyli adres, jakie są dolegliwości. Co powinno być w takim SMS-ie? Wszystko to, co pozwoli jak najszybciej udzielić pomocy. Czyli potrzebuję pomocy, jestem ranny, jestem na przykład tu i tu, ale kolejnym etapem będzie lokalizacja tego numeru. I to już będzie naprawdę zdecydowanie prostsza sprawa, dlatego że sygnałem może być tylko wysłanie samego SMS-a typu pomoc. Centrum odbierze SMS, zostanie zlokalizowany dany numer telefonu i pomoc przyjdzie właśnie w tym kierunku. Czy w ogóle są takie miejsca, z których w górach nie da się rozmawiać, a wygodniej jest wysłać SMS? Może niewygodniej, ale fizyka to, że tak powiem, warunkuje. Ratownik TOPR-u Tomasz Wojciechowski. Czasem rozmowa głosowa nie przejdzie, a SMS przejdzie. Pod 112 jak najbardziej, jeżeli na przykład jest wypadek w górach, a jesteśmy w miejscu, gdzie nie mamy zasięgu sieci macierzystej, wtedy jedyna opcja to jest 112. Na żaden inny numer pani się nie dodzwoni, ale na 112 tak. No ale to trzeba się dogadać, SMS nie wystarczy. Wiem, że na razie pracują nad tym. To ma powoli wchodzić. Jak słyszę powoli wchodzić, to jestem przerażony, bo to może jeszcze potrwać długo. Pani podała konkretny numer, teraz będzie numer również 112. Przez kilka lat ten numer komórkowy prawie nie funkcjonował, bo pacjenci z tej drogi nie korzystali, to albo trzeba wyciągnąć wniosek taki, że wolą szybszy inny kontakt przez swoich opiekunów czy przez rodzinę, albo po prostu nie mieli pełnej informacji na ten temat. W sytuacjach zagrożenia takie osoby bardziej zwracają się do rodziny o pomoc, żeby na przykład wezwać pogotowie, czy właśnie taki SMS wysyłają. Wiem, że oni się tylko porozumiewają SMS-ami bądź faksem. Marta Wojcieszak, Centrum Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych. To ja nie słyszałam o tej ustawie i na pewno jeśli chodzi o SMS, dla nich to jest korzystne. Na razie jeszcze nie piszmy tych SMS-ów, bo to na razie jeszcze nie funkcjonuje. Będziemy oczywiście ogłaszać to, że ten system jest już jakby w pełni aktywny. W tym momencie trwają prace nad tym, no i liczymy na to, bo i nam zależy i operatorom, aby ten system jak najszybciej można było uruchomić. Miesiąc, dwa, pół roku? Nie, myślę, że pół roku to jest o wiele za długo. Myślę, że nastąpi to zdecydowanie wcześniej. To będą SMS-y bezpłatne czy płatne? Tak, zdecydowanie bezpłatne. Jest to SMS ratunkowy, to jest wszystko bezpłatne, podobnie zresztą jak dzwoniąc na numer 112 z telefonu komórkowego, nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów. Na razie mamy specjalne numery, tak jak ten warszawski 504-999-999 i aplikacje, które umożliwiają wysyłanie SMS-ów w sytuacjach zagrożenia. Numer 112 ma być uniwersalnym kontaktem, który docelowo będzie także lokalizował miejsca wypadków. 21 minut po 7, Krystian Hanke. Skończyliśmy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Finał już w najbliższą niedzielę. I im bliżej kolejnego finału, tym coraz głośniej odzywają się ci, którzy nie popierają Owsiaka i tej akcji. Także w prasie można to dziś znaleźć. Tomasz Lipiński, znany muzyk rockowy, nie zagra podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy dowiedział się, że niektórzy artyści pobierają pieniądze i Fundacja Wielkiej Orkiestry im za te występy płaci, postanowił odmówić tym, którzy się do niego zgłaszają z prośbą o występ na koncertach finału w najbliższą niedzielę. To dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. To jeszcze raz. Jurek Owsiak odpowiada w Gazecie Wyborczej w wywiadzie dziś. I żeby ci internetowi hejterzy nie wiem jak się nabiedzili, to większa szansa, że do nich wróci moja pomoc, niż że do mnie przyjdzie ich złość. Co poza tym, w Gazecie Wyborczej dziś bardzo ciekawy tekst. Awatar profesor Łętowskiej krąży po kraju. Profesor Ewa Łętowska pisze biografię Zdzisławy Sośnickiej, organizuje sponsorowaną przez Unię Europejską galę z udziałem Ewy Demarczyk i Władysława Bartoszewskiego. Ku swojemu zdumieniu, bo to oczywiście nieprawda, profesor mówi, nigdy nie zakładałam na Facebooku żadnego profilu na nazwisko Łętowska. I o tych wszystkich rewelacjach sama się dowiedziała i jest bardzo zdziwiona. Ten tekst dziś w Wyborczej. Tutaj także o spadającym poparciu dla Viktora Orbana. Orban boi się Majdanu w Budapeszcie, czytamy. Poparcie dla premiera Węgier spadło do rekordowo niskiego poziomu. Od października rządzący Fidesz stracił blisko milion wyborców. Nie ustają antyrządowe demonstracje, podczas których Węgrzy protestują przeciwko korupcji, autorytarnym rządom i prorosyjskiej polityce. Ale tutaj także ciekawa rzecz dla wielbicielów. No i tu by się ucieszył sam pan pisarz. Chociaż on pewnie by nie wiedział, o co chodzi, bo jest z Francji. Michel Lebec, czy jest rasistą? Prezydentem Francji zostaje lider partii muzułmańskiej. Francuzki muszą zamienić zachodnie ciuchy na zgodne z Koranem, na takie zgodne z Koranem. Nauczyciele mają przejść na islam. I to wszystko w najnowszej powieści najpopularniejszego pisarza Francji, która to powieść dziś ma premierę nad Sekwaną. Oto czy jest islamofobem, kłócą się francuskie media. No i to bardzo ciekawe. Na pewno książka już ma rekordową reklamę. Michel, jeszcze się nie ukazała, zdaje się. No, przed chwilą powiedziałem. Dziś tak? Premiera nad Sekwaną. Proszę pana, pan nie słuchasz w ogóle. No. Przepraszam, bo wiem, że pan czytasz przynajmniej. Dobrze. Czytasz, co się do pana mówi. Zostawmy to. Pani premier bez alternatywy. Dziś Ewa Kopacz ma podsumować swoje 100 dni, a na progu roku wyborczego Polacy nie widzą nikogo, kto mógłby zastąpić premier Ewę Kopacz. Pisze dziś Rzeczpospolita, publikując wyniki sondażu Ibris. Więcej o 7.30 w skrócie powie państwu Anna Zaleśna na ten temat. Ale dziś w Rzeczpospolitej też szczegóły. Co z tym znikającym polskim atomem? Ano to, że tuż przed świętami stworzona do wybudowania w Polsce elektrowni atomowej spółka PGE EJT Jeden, kontrolowana przez energetycznego giganta PGE, wydała oświadczenie, że zrywa kontrakt z australijską firmą prowadzącą badania środowiskowe i lokalizacyjne dla tej inwestycji, a to znaczy, że elektrownia atomowa w Polsce w terminie zakładanym przez rząd nie powstanie. To dziś w Rzeczpospolitej. I też ciekawa rzecz o geodetach. Otóż starostowie przez lata pobierali opłaty za sprzedaż kopii mapek geodezyjnych. I wielu z państwa zapewne płaciło za to. Teraz sądy każą oddawać geodetom grube kwoty. Podwarszawskie starostwo ma zwrócić pewnemu geodecie ponad 500 000 zł. Tak wynika z wyroku sądowego. Oczywiście przedstawiciele starostwa zapowiadają w tej sprawie od apelację. Tłumaczą, że pobierając opłaty, powiat się nie wzbogacił, bo środki te wpływały do Państwowego Funduszu Gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Zostało zlikwidowane kilka lat temu. Urzędnicy samorządowi twierdzą też, że geodeci obciążali swoich klientów kosztami wynikającymi z ponoszenia opłat, więc sami na tym nie tracili. Tak czy inaczej, rzecz ciekawa prawnie. Geodeci zubożą powiaty dziś w Rzeczpospolitej. A Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się ustawą regulującą kwestię rachunków należących do zmarłych. Na 15 stycznia zaplanowano pierwsze czytanie senackiego projektu. Uwaga, na tych kontach zmarłych spoczywa 8 miliardów złotych. Rzecz to ciekawa. Głównym celem ustawy jest umożliwienie dostępu spadkobiercom do tych środków. Dzisiaj na skutek sztywnych przepisów prawa bankowego mamy problem z dostępem do informacji. Wielu spadkobierców nie wie, że ich najbliżsi mieli pieniądze na koncie, a banki, mimo wezwania Komisji Nadzoru Finansowego, nie wdrożyły procesu. procedur aktywnego poszukiwania spadkobierców, wyjaśnia Mieczysław Augustyn, jeden z pomysłodawców ustawy i przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. To w Dzienniku Gazecie Prawnej dziś szczegóły na ten temat. Nowy rok się zaczął, więc jeśli chodzi o prognozę, powiem tak, że Puls Biznesu przewiduje równe tętno dla gospodarki. Pretekstów do otwierania szampana nie będzie, ale spokojnie sen jak najbardziej. Ekonomia i rynek to w Rzeczpospolitej, to będzie rok producentów gier komputerowych. A jeśli chodzi o wróżby, no to Super Express pisze o tym, że komisarz Elżbieta Bieńkowska konsultuje się z wróżką, co ujawniła w znanym dwutygodniku, który ostatnio z świata celebrytów przeniósł się na świat polityków, właściwie polityczek. W tym wywiadzie pani Elżbieta przyznała się, że numerolożka postawiła jej pasjans z daty urodzenia i naprawdę... Uwaga. Super Express pisze, Europo drży i komisarz konsultuje się z wróżką, ale najciekawsze zdanie jest tutaj. Dowiedziałam się, powiedziała mi wszystko, że wszystko w moim życiu dzieje się w sposób bardzo naturalny, dzięki mojej dobrej pracy, mówi Bieńkowska. I tu jest najciekawsze. Ta pani nic o mnie nie wiedziała, a wszystko się zgadzało, nawet daty. Są takie zawody, które potrafią oderwać się od polityki. Nic nie wiedziała. Przyszła pani minister, komisarz. Kim pani jest? Zapytała wróżka numerolożka. I tak przypomniał się dowcip. Może by to wszystko rzucić i zostać numerologiem. Krystian Hanke zastanawia się nad tym, kiedy jest premiera tej książki u Lebeka, bo... Nad Sekwaną, proszę pana. Nad Sekwaną. 2, 2 i 7 trójek. Fajną grą planszową jest Rój. Też są figury, które mają określone ruchy. Bronimy królowej i atakujemy królową przeciwnika, aczkolwiek nie ma planszy. Polecam wszystkim tę grę. Bardzo dziękujemy. O grach, klasycznych grach planszowych dziś rano troszkę rozmawialiśmy. 2, 2 i 7 trójek. A grałeś w wąsy? W wąsy? Tak. Bardzo fajna. Wąsy, prawie planszowa. Trochę wąsy, karciana. Nie. Plus się jeszcze stuka takimi patykami z wąsem w stół i z przystawkami. Trzeba kartę, kto pierwszy ją przylepi i zabierze to. Już. Wszystko dobrze. Oddychaj. Wszystko ci powiem po dziewiątej. Oddychaj głęboko. Na wstępie. Nie znam się na szachach, nie znam sytuacji, która jest na szachownicy, ale żeby utrudnić po południu, to ja panie proponuję, konikiem ich atakujmy. Nieważne co to będzie, ale konikiem bym prosił. Dobrze? No problem jest taki, że jak my tym konikiem, to oni nam tego konika, więc może lepiej nie. Ale proszę zajrzeć na profil facebookowy Trójka w Szachu, tam nie trzeba się logować do niczego, po prostu zajrzeć i zobaczyć, jak wygląda sytuacja i wtedy się jeszcze raz zastanowić nad tym konikiem, ale może pionem ich? Zapraszamy do Trójki, audycja poranna jest 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Odnieśliśmy wspólny sukces, sukces lekarzy i naszych pacjentów. Otwieramy gabinety. Taki wpis pojawił się na facebookowym profilu Porozumienia Zielonogórskiego. W siedzibie Ministerstwa Zdrowia przed 7 rano zakończyły się negocjacje lekarzy z Porozumienia z ministrem Bartoszem Arłukowiczem. Trwały prawie 15 godzin. Teraz spisywany jest protokół. Jakie ustalenia zapadły? Na razie nie wiadomo. Strony spierały się o nowe obowiązki lekarzy rodzinnych związane z wejściem w życie pakietu onkologicznego oraz o sposób finansowania POZ. Kilkadziesiąt osób rannych i zabitych w zamachu bombowym na szkołę policyjną w stolicy Jemenu. Przed jej gmachem eksplodował samochód pułapka. Wcześniej w Nowy Rok w samobójczym ataku bombowym w położonym w środkowym Jemenie mieście Ib zginęło 26 osób. Za zamachami stoją terroryści związani z lokalną Al-Kaidą, których celem są szyici kontrolujący dużą część kraju. Ekipy poszukujące Morze Jawajskie zlokalizowały ogon Airbusa linii Air Asia. To tam ma znajdować się czarna skrzynka z zapisami dźwiękowymi i danymi dotyczącymi lotu. Airbus Air Asia spadł do morza 28 grudnia. Na pokładzie były 162 osoby. Nikt nie przeżył. Ewentualny nowy szef rządu trudny do wytypowania. Na progu roku wyborczego Polacy nie widzą nikogo, kto mógłby zastąpić premier Ewę Kopacz. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. 27% ankietowanych uważa, że po wyborach parlamentarnych w tym roku premierem powinna być dalej Kopacz. Na prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego wskazuje 10%, a na głównego partyjnego rywala Kopacz szefa MSZ-u Grzegorza Schetynę 8%. Janusz Korwin-Mikke z Kongresu Nowej Prawicy cieszy się poparciem 3% pytanych, prezes PSL i szef Twojego Ruchu 2%, a 1% ankietowanych wskazuje na lidera SLD. Sondaż telefoniczny przeprowadzono między 2 i 3 dniem stycznia na grupie 1100 osób. Teraz w Trójce najnowsze informacje ze świata ekonomii. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dolar rośnie w siłę, a euro słabnie. Relacja tych dwóch walut od niemal 10 lat nie wyglądała tak jak teraz. Jedno euro kosztuje już tylko dolara i 19 centów. Eksperci ośrodka analitycznego Capital Economics przewidują, że europejska waluta nadal będzie słabnąć. Do końca roku jej cena pójdzie w dół o 5 amerykańskich centów, w przyszłym o kolejne 5. Za chwilę podamy najświeższe kursy walut. 90% gazu z zagranicy możemy sprowadzić z zachodu. Od nowego roku wzrosły możliwości importowe Polski. Wszystko przez dokończenie inwestycji wokół gazociągu jamalskiego, które umożliwią tzw. wirtualny rewers, czyli kupowanie rosyjskiego gazu na przykład od Niemców i pobieranie go bezpośrednio z Jamału. To może być opłacalne, bo Rosjanie sprzedają surowiec innym krajom taniej niż Polsce. Aktualnie z Niemiec i Czech możemy pobierać ponad 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Rewelacyjne wyniki branży AGD z danych, jakie przedstawił CECED, czyli Związek Producentów tego sprzętu w Polsce, wynika, że w listopadzie produkcja była o niemal 9% wyższa niż rok temu, a sprzedaż wzrosła o 6% do 4 milionów 300 tysięcy sztuk. To najlepszy wynik od 6 lat. Najbardziej na popularności zyskują piekarniki i zmywarki. Te dwa sprzęty sprzedają się najlepiej. Spadła tylko sprzedaż kuchni wolnostojących. A teraz coś o paliwach. Być może spadki cen paliw wyhamują. Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać nowa opłata zapasowa doliczana do cen przy dystrybutorze. Analitycy szacują, że może ona spowodować wzrost cen paliw od 4 do 6 groszy na litrze. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. A na koniec notowania giełdowe i walutowe. W Azji mamy wzrosty symboliczne w Tokio, bo tylko 0,01% zyskuje Nikkei. Hang Seng już bardziej do góry, o 0,15% spadają ceny akcji w Szanghaju. Szanghaj Composite traci w tej chwili 0,4%. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych, gdzie S&P 500 stracił 0,8%, a nawet niecałe 0,9%. Złoty słabszy, euro kosztuje 4,31. Dolar 3,63, funt 5,50, a frank szwajcarski 3,59 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Przed nami pochmurny dzień, od zachodu zacznie padać śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Opady mogą być marznące, powodujące gołoleć. Większe rozpogodzenie możliwe tylko na wschodzie. Temperatura od minus 8 stopni w Suwałkach, minus 6 w Lublinie i Chełmie, minus 4 w Krakowie i Tarnowie, minus 2 stopnie w Trójmieście i Toruniu, 0 w Lesznie i Kłodzku, do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

wiarę, niewiara jest jak wiara na miarę daremną, lecz nie nadaremną. Niewiara to także przyjemność. Dostąpisz, choćbyś wątpił i błądził, osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz. Zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia, zabłądzisz, ale tylko na klęczkach. Tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. Zobaczysz, żebyś mógł nienawidzić, zaprzeczysz, żebyś nie mógł nie wiedzieć. Zdradzisz, choć przysiągłeś, że kochasz. Zdrada też jest darem od Boga. Tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. Tak mówi Pismo. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy na kolejne spotkanie oczywiście jutro. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Czy Unia Europejska może skutecznie walczyć z rosyjską propagandą? Czy ma coś jeszcze do zaoferowania Ukrainie? I jaka jest przyszłość Partnerstwa Wschodniego? Powiemy o tym dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. A okazją jest rozpoczęte kilka dni temu łotewskie przewodnictwo we wspólnocie. Przenosimy się do Brukseli. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Skuteczna propaganda pomaga oczywiście w osiągnięciu celu. Wielkim odkryciem nie będzie też, jeśli powiemy, że Moskwa opanowała tę sztukę do perfekcji. No ale jaka jest odpowiedź Unii Europejskiej? Odpowiadając krótko, można by powiedzieć spóźniona, a rozwijając nieco tę myśl, no to Unia Europejska właśnie rozpoczęła przygotowania do utworzenia rosyjskojęzycznej telewizji, żeby walczyć skutecznie z tą propagandą Moskwy, której najlepszym przykładem, jak mówili mi łotewscy dyplomaci, jest telewizja RT, dawniej to jest Russia Today, i też wielkim odkryciem nie będzie, jak się powie, że z obiektywizmem ma niewiele wspólnego. Ta telewizja nazywana jest zresztą pasem transmisyjnym Kremla, ale ta unijna telewizja rosyjskojęzyczna to także reakcja na politykę władz w Moskwie, które pod koniec ubiegłego roku ograniczyły działalność zagranicznych mediów. Ja na temat uruchomienia telewizji rozmawiałam z ambasador Łotwy przy Unii Europejskiej Ilze Johanssonem. Mówiliśmy już o tym od dłuższego czasu, że potrzebna jest rosyjskojęzyczna telewizja, która w sposób profesjonalny informowałaby o tym, co dzieje się na wschodzie Europy, ale nie tylko. To jest duże wyzwanie, bo na terenie Unii nadają rosyjskie telewizje, które z rzetelną informacją mają niewiele wspólnego. Przeprowadziliśmy nieformalne konsultacje w tej sprawie i mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać poparcie wszystkich krajów, byśmy mogli stworzyć telewizję i zagwarantować w języku rosyjskim obiektywną informację. Provide information which is reliable. Łotewska ambasador mówi, że władze w Rydze od dawna o tym mówiły i rzeczywiście w rozmowach nieoficjalnych z łotewskimi dyplomatami usłyszałam, że kiedy w ubiegłym roku czy też półtora roku temu mówili w Brukseli, że potrzebna jest jakaś unijna telewizja, która docierałaby na obrzeża Łotwy, blisko granicy z Rosją, bo tam sygnał łotewskiego radia i telewizji nie dochodzi, no to usłyszeli wtedy w Brukseli, że no, to jest wasz problem, więc coś zróbcie. teraz coś się zmieniło po kryzysie ukraińskim i rzeczywiście coraz więcej głosów w Brukseli słychać, że to jest problem europejski. A kiedyś w ogóle nie dostrzegano tego problemu europejskiego i najlepszym przykładem jest to, że jak się dowiedziałam, odrzucono także prośbę swego czasu rządu łotewskiego, by przekazać 80 tysięcy euro na wzmocnienie sygnału łotewskiego radia w pobliżu granicy z Rosją. No można by powiedzieć tak, Unia, która wydaje miliardy euro, czasem na wątpliwe inwestycje, które później okazają się chybione, jak na przykład, no przychodzi mi do głowy przykład stoku wybudowanego narciarskiego na Bornholmie, gdzie śniegu raczej nie ma, a używany jest może przez kilka dni, a nikt nie chciał dać 80 tysięcy euro na wzmocnienie sygnału łotewskiego radia. No a to przecież byłaby broń w walce propagandowej jednak. Wspomniałaś o tym, że rosyjska telewizja odegrała kluczową rolę propagandową w kryzysie ukraińskim. Ten kryzys zapoczątkowała aneksja Krymu, ale wszystko tak naprawdę rozpoczęło się na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. To listopad 2013 roku. Kolejny szczyt odbędzie się w maju. No, pytanie, czy teraz Unia będzie miała coś do zaoferowania tak. Ukrainie? No tak, ten ostatni szczyt Partnerstwa Wschodniego, listopad 2013 rok, no miał poważne konsekwencje. Pamiętamy, Wiktor Janukowycz nie podpisał umowy stowarzyszeniowej, zaczęły się protesty na Majdanie, krwawo tłumione. Wiktor Janukowycz uciekł z kraju, ale niedługo się Ukraińcy cieszyli ze zmian, bo Rosja zaanektowała Krym. Wtedy mówiło się, że Wiktor Janukowycz oszukiwał Unię, ale też wtedy spadła krytyka na samą Unię Europejską, że tylko wymusza reformy w krajach Partnerstwa Wschodniego, że nie chce niczego zaoferować, nie proponuje żadnych zachęt, że należałoby społeczeństwu pokazać korzyści z bliższych relacji z Unią. No i podobno wyciągane są już wnioski. Z tego co wiem, to trwają prace, by na majowym szczycie Partnerstwa Wschodniego ogłoszono zniesienie wiz dla Ukraińców. Jeśli to się uda, to rzeczywiście byłoby to osiągnięcie. Można też powiedzieć, szkoda, że tak późno. Ja zapytałam o tę decyzję ekspertkę Brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej. Tak ją komentuje Amanda Paul. Myślę, że wysyłając ten sygnał do Ukrainy, Unia Europejska na pewno doceniła jej postępy, ciężką pracę i odrobione zadanie. To z pewnością będzie kluczowe przy podejmowaniu pozytywnej decyzji, ale to także odzwierciedlenie nowego myślenia w Unii, wyciąganie wniosków z przeszłości. Obywatelom Ukrainy trzeba pokazać korzyści wynikające z bliższych relacji z Unią Europejską. Po to było tworzone przecież Partnerstwo Wschodnie. Nie przypomina ono wprawdzie tego pierwotnego projektu, choć nie można powiedzieć, że jest on martwy i tego nikt nie powie, bo to byłoby ze szkodą dla wizerunku Unii. No właśnie, nikt nie powie, że Partnerstwo Wschodnie jest martwe, ale każdy przyzna, że pod względem finansowym, no to nie jest projekt marzeń. To prawda, tych pieniędzy nigdy dużo nie było. W tej pierwszej finansowej perspektywie to było zaledwie 600 milionów euro. To znacznie mniej od sumy, niż którą otrzymują kraje południa. Ja rozmawiałam na ten temat z szefem Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji, który realizuje projekty w ramach Partnerstwa Wschodniego. No i Jerzy Pomianowski odpowiedział mi, że pieniądze to nie wszystko. To jest rzeczywiście kwestia pewnej redefinicji tego, co chcemy robić za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie miało pokazać, że nasz sposób myślenia o tym, co dobre, co warto robić, to jest myślenie pozytywne. I w tym sensie oczywiście tych pieniędzy mogło być więcej. No sam Jerzy Pomianowski apelował o większe wsparcie do krajów członkowskich na sam fundusz. Do 2015 roku to jest tylko 26 milionów euro. No 20 milionów pochodzi ze składek krajów członkowskich, ale tak naprawdę te kluczowe kwoty, 5 milionów euro, to dały tylko Polska, Szwecja i Dania. Więc stąd apel był także do innych stolic Wielkiej Brytanii, Szwecji o zwiększenie funduszy, także Francji, także Niemiec, by jednak były pieniądze na realizowanie projektów różnych, na walkę z korupcją, na wsparcie mediów wolnych, na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, bo to wszystko jest realizowane w ramach Partnerstwa Wschodniego. A kolejny szczyt, przypomnijmy, w maju tego roku. To Bruksela i Beata Płomecka. Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Euranet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 11 minut 8. Tygodniki. Krystian Hanke. Zaglądamy do tygodników. Gwoli porządku, przypomnę, bo już wspominałem o tym, bo codziennie o tym pisała, że w tygodniowym wydaniu kolejna porcja taśm prawdy. Co kryje amerykańska chmura? Tak jest zatytułowany ten tekst. Nagrania rozmów najważniejszych polskich urzędników są zawieszone na amerykańskim serwerze, do którego dostęp dzięki programowi PRISM przynajmniej jeszcze do niedawna miały amerykańskie specsłużby. Nie wiadomo, ile dokładnie plików z nagranymi rozmowami znajduje się na serwerach Dropbox. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mogą tam być nagrania, o których istnieje wyjaśnieniu dzięki zeznaniom Łukasza N. wie prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w tym numerze Gazety Polskiej także wywiad z Markiem Falentą, biznesmenem podejrzanym o udział w nielegalnym nagrywaniu najważniejszych osób w państwie. Afera taśmowa jest wyciszana, mówi Falenta. Temat tego numeru Gazety Polskiej to Ludzie Roku Gazety Polskiej 2014. Dlaczego ludzie? Bo to ludzie Majdanu, ale z nazwiska wymienieni i opisani w szerokim artykule. Kiedy czas sprzyja medialnym zabawom, wybory człowieka roku 2014, polityka proponuje spojrzenie w przyszłość. My wybraliśmy Polaka roku 2015. To postać, uwaga, zbiorowa i tajemnicza. Może pokazać swoją twarz i swoją siłę, a może nie. Wiele wskazuje na to, że tego nieznanego Polaka dotychczasowa polityka nie wyłapuje, a socjologia ledwie szkicuje jego portret. Ale to on będzie miał coraz większy wpływ na życie publiczne, pisze w Polityce Edwin Bendyk. Wyłaniająca się dziś polska mozaika składa się z różnorodnych, sprzecznych nierzadko fragmentów. Więcej sprawiedliwości społecznej i więcej wolności gospodarczej, więcej państwa i więcej wolności osobistej, więcej kosmopolitycznej otwartości i więcej narodowej dumy. Taki portret kreśli polityka. To jest też zresztą okładkowy temat. Człowiek roku 2015, nieznany wyborca. Czytamy na okładce polityki. A tutaj także pracująca Polska po dwóch tygodniach świętowania wróci do codziennego kieratu. Wiele osób z nieukrywaną ulgą, bo po świątecznych zwierzeń wynika, że dla sporej liczby osób doroczna manifestacja narodowej tożsamości oznaczała serię dyskusów i dyskomfortów. Mordęgę, której kresu z roku na rok upatrują z coraz większą tęsknotą. Co się zatem w polskich domach odbywa i gdzie osadzają się niesmaki? Na to pytanie i inne. Odpowiada Ewa Wilk, czy trzeba było aż tyle jeść, czy należało aż tak się nacharować, czy warto było wyrzucić tyle pieniędzy, czy należało się męczyć tak zwaną magiczną atmosferą, czy da się trochę inaczej? To pytanie na koniec. Oczywiście także o Ewie Kopacz, dziś ważny dzień dla pani premier w polityce, oraz jeszcze dwa ciekawe artykuły, które polecam. Tabliczka marzenia, jak nie zniechęcić dziecka do matematyki, choćby takim programem jak Matematyka w kuchni. Marzena Świeczak z wykształcenia geofizyk z tytułem doktor nauk o ziemi, z zawodu nauczycielka matematyki w Garwolinie przygotowała taki program. Bardzo to ciekawa rzecz. Uczniowie Marzeny Świeczak, zanim przystąpili do projektu Matematyk w kuchni, mieli kłopot właśnie z przełożeniem matematyki na życie, a więc z łączeniem wzorów z informacjami z geografii, chemii, fizyki czy techniki. W trakcie projektu z rosnącym apetytem na więcej odnajdywali wyższą matematykę nie tylko w gotowaniu zupy dyniowej, ale też w pieczeniu pierników czy nakrywaniu do stołu. Przygotowywanie ciasta zamieniało się w poznawanie ciągu Fibonacci, a wycinanie pierników stawało się zabawą i z kształtami, ale też z układem współrzędnych. Bardzo to ciekawa rzecz, jak można to zrobić. Tabliczka marzenia, tak jest zatytułowany ten tekst, a o tym, jeśli ktoś z Państwa ma sentyment do takich dziwnych produktów, które już znikają z rynku, no to polecam artykuł Świat jak z dawnych lat, bo te produkty wcale nie znikają. O czym mowa? No dyskietki komputerowe, płyty winylowe, to już nie chcę wspominać, ale nie zaczynaj. Maszyna do pisania na przykład. Dyskietek wciąż używa amerykańska armia. Część amerykańskich urzędów wciąż skanuje swoje dokumenty, a następnie wysyła je do rejestru. Na dyskietkach nie mają dostępu bowiem do nowoczesnych, szyfrujących systemów poczty elektronicznej, a przez zwykły e-mail z powodów bezpieczeństwa niczego przesłać nie mogą. Proszę bardzo, stary sposób sprawdzony. Maszyny do pisania? Jak najbardziej. Szacowne maszyny nadal są produkowane między innymi w kilku krajach Azji i ciągle mają specyficznych odbiorców. W Stanach Zjednoczonych używane są często w firmach pogrzebowych i w więzieniach do wypełniania urzędowych dokumentów. Te ostatnie szczególnie sobie upodobały modele w przezroczystych obudowach, łatwe do kontroli przy wejściu, bo od razu widać, czy wewnątrz urządzenia nie zostały ukryte jakieś przedmioty. Ha! Można znaleźć nisze. Można. Producenci maszyn do pisania. Polecamy. To w polityce dzisiaj. Ostatnio buszowaliśmy synem na strychu i znaleźliśmy dyskietkę i on odkrył, że to jest taka płytka, a potem znaleźliśmy coś i ją zapytał, co to. Kaseta VHS. Kompletnie nie wiedział. No, równie może być duże zaskoczenie, jak odkryjecie, co było na dyskietce. O, właśnie tylko. Seks po katolicku, z kolei dzisiaj w Tygodniku Powszechnym temat. Udany seks katolików, dodajmy, mniej pruderyjni i dojrzalsi niż wam się wydaje. Czytamy na okładce Tygodnika Powszechnego. Zainteresowanych odsyłam tutaj także postać, czarna postać dla wielu, czyli Jerzy Urban. Życie spłaszczone do rozmiarów obrzydliwych. Ten portret kreśli Paweł Reszka. Woli być bydlakiem z wywalonym językiem i butlą szampana niż kimś, kto wymienił bystrych przyjaciół na tępawych generałów. To jego odpowiedź na diagnozę, że przegrał. Epitet Urban. To w Tygodniku Powszechnym. Krystian Hanke, teraz szybko łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry, dziennik Süddeutsche Zeitung informuje na pierwszej stronie, że rząd Niemiec jednak nie będzie stawiał na ostrzu noża sprawy członkostwa Grecji w strefie euro, jeśli wybory w Grecji wygra lewicowa Syriza. Berlin otwarty na dialog z lewicą w Atenach, to tytuł tego artykułu. Jak czytamy, w kręgach zbliżonych do rządu uznano za wierutną bzdurę wiadomość, jakoby Angela Merkel miałaby pozwolić na wyjście Grecji z Eurolandu, jeśli wybory wygra Alexis Tsipras i jego Syriza. Celem rządu Niemiec jest utrzymanie jedności strefy euro i nic się w tej sprawie nie zmieniło, powiedział gazecie Süddeutsche Zeitung przedstawiciel tak zwanych kół rządowych w Berlinie. Komentator Süddeutsche Zeitung zastanawia się tymczasem, czy Niemcy powinny milczeć przed greckimi wyborami, czy może wysłać greckim wyborcom ostrzeżenie w domyśle, aby nie porzucali kursu reform obranego w ostatnich latach. Jak czytamy, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony ostrzeżenie jest uprawnione, bo liderzy Syrizy obiecują Grekom rzeczy, które na końcu będzie można zrealizować tylko na koszt innych europejskich krajów, ale z drugiej strony ostrzeżenie przed Syrizą może wywołać w Grecji odwrotny